chcesz, zrobię dla ciebie. Masz w sobie coś, co tak na mnie działa. Te cudne włosy, zapach twojego ciała. Wiesz tak naprawdę, czego potrzebuję. Ja nowy świat tobie podaruję. Dla mnie jest szalona, o, o, o. W nocy zawsze moja, o, o, o. Jest kochaną myszką, o, o, o. Dla niej zrobię wszystko. Zdobyć tak naprawdę nie wiem. Ja bez ciebie żyć już nie mogę. Moje szczęście widzę tylko w tobie. Dzisiejszej nocy znów mi się przyśniłaś, że tak do mnie się tuliłaś. Wciąż w moich myślach tylko ta jedyna Klaudia to ona, moja dziewczyna. Klaudia jest szalona, o, o, o. W nocy zawsze moja, o, o, o. Jest kochaną.